перадачы інтэрв'ю тыдня былы кандыдат у прэзідэнты Таццяна Караткевіч. Ці лічыць яна, што мае шансы трапіць у парламент? Ці сапраўды ўлада стала больш жорстка ставіцца да гавары праўду, а апазіцыя не ўспрымае іх за сваіх? Ці збіраецца Таццяна Караткевіч вылучацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах? З ёй гутарыў Віталь Цыганкоў. Давайте, напэўна, пачнем з вашага новага знешняга іміджу. Ён выклікае інтарэс, і нават адна з нашых калегаў пісала ў Фейсбуку, як вы зараз трошкі па-новому выглядаеце, новая прычоска, можа быць, нават новы макіяж. Скажыце, это вось ваша было ўнутранае некае жаданне, ці, можа быць, як часта кажуць пра вашы палітычныя дзеянні, паліттэхнолагі падказалі? Ведаеце, я асоба і палітык, якая развіваецца. Таму і сапраўды мае змены, можа, і камусьці заўважны, але і для мяне не, і для маіх выбарцаў таксама не. Яны мяне пазнаюць, вітаюцца. Ну, у маёй акрузе большасць збіраецца яшчэ і за мяне галасаваць. Ну, давайте тады пра выбары. Кампанія паступова ўжо падыходзіць да канца, і, напэўна, за некалькі дзён да самого дня галасавання ўжо можна рабіць пэўныя высновы. Ці задаволеныя вы, як лідар кампаніі «Гавары праўду», тымі мэтамі і задачамі, якія вы перад сабой ставілі, ці выкананы падчас той кампаніі? Добрае пытанне, таму што мэта ў нас пастаўлена даўно, яшчэ на пачатку 2015 года. Вось мы хацім рэалізаваць нашу праграму мірных пераменаў. Мы ад пачатку сказалі, гэта для нас марафон. Будзем удзельнічаць у гэтай, у той прэзідэнцкай, у гэтай парламенцкай і надалей у мясцовых і ў 20 годзе ў прэзідэнцкай і парламенцкай. Для нас самае галоўнае, каб распачаліся перамены сёння ў грамадстве. І яшчэ мы маем вялікі мабілізацыйны эфект. Сёння не проста я іду, лідар «Гавары праўду» у выбары, а таксама і Андрэй Дзмітрыеў, і таксама сёння з 29 прэтэндэнтаў 17 кандыдатаў «Гавары праўду», усе яны прадстаўляюць адзіную праграму. Вось за тое, каб былі перамены ў эканомікі, за годную сацыяльную бяспеку, за ўладу, якая паважае грамадзянаў. Скажыце, шчыра, наколькі памятаюць выбаршчыкі вас менавіта як кандыдата ў прэзідэнты, наколькі гэта дапамагае вам кампаніі? Я так думаю, што ў гэтым сэнсе вы маеце перавагу перад тымі другімі астатнімі, скажам, звычайнымі кандыдатамі. Канешне, мяне пазнаюць. Я хачу сказаць, што я гэты час прадвыбарчай кампаніі выкарыстоўвала вельмі актыўна. Я сама хадзіла, збірала подпісы па кватэрах, нават па пад'ездах, і для некаторых гэта было свята. Адчыняю дзверы, у іх кандыдаты ў прэзідэнты такі: "О, вось гэта сустрэча, да? Як такое можа быць?" І сапраўды, на вуліцах, канешне, пазнаюць, людзі вельмі адкрыта рэагуюць на мяне. Яны шчыра кажуць, за каго яны галасавалі. І збіраюцца галасаваць і далей за праграму мірных перамен і Таццяну Караткевіч. Ці лічыце вы, што ў вас ёсць шансы трапіць у парламент? Я кажу не пра вот электаральную, там, маральную перамогу на вашым канкрэтным участку, на вашай выбарчай акрузе, а менавіта пра канкрэтны вынік трапления ў склад палаты прадстаўнікоў. Калісьці ў інтэрв'ю недавно вы сказалі, што шансы 50 на 50. Я прызнаюся, ацэньваю гэта больш песімістычна. Ці змянілася ваша самаацэнка на гэты конт за гэты час? Я працую кожны дзень. І на пачатку казала, канешне, што гэта 50 на 50. Сёння я магу сказаць шчыра, што я адна з тых кандыдатаў, якія змагаюцца за перамогу. І больш таго, у мяне унікальная такая сітуацыя. Да? Таму што, як бы, збольшага для ўсіх, хто пачынае свой палітычны шлях, зразумела, што, можа, ў гэты час яны не перамогуць. Так? А я працягваю, так, і сваю палітыку, і прасоўванне нашай праграмы. І для мяне сёння шансы павялічваюцца кожны дзень, таму што штодзён я дакранаюся там да некалькі соцень выбарцаў, я з іх сустракаю сама, асабіста, вось, і яны мне абяцаюць, што будуць за мяне галасаваць. Таму і мая такая і напружаная кампанія, яна якраз вот пра тое, што ў мяне вельмі шмат шансаў, таму што я адзін з самых вядомых, папулярных і чаканых палітыкаў у гэтым парламенце. Таццяна, ну вы не гаворыце ў гэтым пытанні на іншы аспект гэтага пытання. Мы ведаем, і я спадзяюся, вы не маеце ілюзій, тым ліку і пасля прэзідэнцкай кампаніі, як праводзіцца галасаванне, як праводзіцца падлік галасоў. Вам напісалі на прэзідэнцкіх выбарах намнога менш, чым вам давалі сацыёлагі, чым была рэальная падтрымка. То, што вы пройдзеце, не пройдзеце парламент, залежыць не толькі ад вашых выбарчыкаў, а залежыць ад таго, якое рашэнне будзе прымаць на гэты конт улада. Я хачу, каб вы выказаліся на гэты конт. Віталь, я хачу так сказаць, да? так? Рашэнне, якое прымуць улады, будзе залежыць ад таго, ці ёсць электаральная перамога ў маёй акрузе. Я думаю, што рашэнне па шматлікім дэмакратычным кандыдатам будзе якраз вось такое. Калі будзе ў дэмакрата электаральная перамога, будзе і рашэнне пра ўдзел у парламенце, так? Я выконваю свае абяцанні, да? Я працую на тое, каб была перамога. І далей, ведаеце, я не стала пераможцай у гэтай прэзідэнцкай кампаніі ў прошлым годзе, але тое, што мы зрабілі, мы пабудавалі падмурак для таго, каб пабудаваць дыялог, так, у грамадстве на самыя важныя тэмы, якія сёння замаўчваюцца, да, і як улада дзейнічае, і якія рашэнні прымаюць і ў эканомікі, і ў сацыяльнай сферы. Самае галоўнае, каб людзі адчулі, што яны могуць уплываць сёння на палітыку, і што палітыка гэта вельмі блізкая сфера дзейнасці, у якой яны павінны быць. І што тычыцца вось маіх намаганняў, яны якраз вось мэтанакіраваны на гэта, таму што калі будзе перамога і падтрымка, ніхто не зможа яе адабраць у мяне. Скажыце, калі вось, мне здаецца, з усіх маіх суразмоўцаў наконт выбараў даволі шчыра выказваўся Алег Трусаў, які, ну, фактычна намекнуў, прызнаў, што менавіта адтуль з улады яму былі нейкія сігналы, што ён можа вылучацца на гэтыя выбары, і ён сказаў так: гэта будзе вырашацца ў апошнія дні, гледзячы ад таго, хто ва ўладзе пераможа, незалежнікі альбо прамаскоўскія. Я не прашу вас выдаваць усе магчымыя палітычныя сакрэты, але ці адчувалі вы, ці былі ў вас нейкія сігналы на гэты конт з боку ўлады? Ведаеце, я настолькі скіравана на працу з грамадствам. Самае галоўнае, што я ведаю, што і ва ўладзе, і ў парламенце, і ў сенаце, і ў бізнес-супольнасці ёсць людзі, якія ў прошлым годзе галасавалі за Караткевіч. І яны хацелі б зрабіць гэта яшчэ раз. Вось тое, што гэтыя людзі кажуць мне, што яны падтрымліваюць і мяне, і нашую праграму, гэта для мяне галоўны сігнал для то, на тое, каб працягваць, так? І хачу сказаць, што я не бачу іншых сігналаў. То есть, як бы я сёння працую менавіта на гэта, каб дамагчыся перамогі. А далей з гэтай перамогай я ўжо буду і далей працягваць сваю палітычную дзейнасць, не гледзячы таго, буду я ў парламенце ці не. Недавно глядальник Артём Шайбан у маёй передачі «Экспертиза свободы» заявил літеральна наступне, я зачитаю. Шансы Тетяны Караткевич я оцениваю еще больше пессимистично, чем раней. Мне подается, что улада неяк перегледзела свое ставлення да «Говори правду», узмацнила жорсткасть. Мне здаецца, улады в своем успринятии вырашили вернуть «Говори правду» у оппозиционное поле. Мне здаецца, гэта меркаванне выклікала и у Андрея Змитрова, и у вас пэўна нездавальнення у социальных сетках. Вы просили его удакладніць свое меркаванне. Вот что вы скажете, вы не згодны с такой оценкой? Неужо улада аднолькава ставится до вас вот на протягу всего апошняга часу? Я хочу сказать, да, гэта была эмоцыйная там реакция на гэта меркаванне, таму што няма падставаў, няма моцных аргументаў, каб рабіць такую выснову. І мне, як палітыку сёння, хацелось бы, каб у фокусе ўсё ж такі не была ўлада, як нечто такое абстрактнае, да? Сёння я б хацела, каб і журналісты, і аналітыкі больш актыўнымі былі, што ли, на лініі фронта, што называецца. Калі б вось і вы, Віталь, паехалі б сёння са мною ў пікет, вы б пабачылі, як змянілася, як мяняецца стаўленне да Тетяны Караткевіч, якія ў мяне шансы. Я б хацела, щоб вось гэта было ў фокусе сённяшніх і аналітыкаў, экспертаў і журналістаў. Вось, а ўлада... Ну, ёсць два свае палітыкі, да, такі і такі, да, больш, скажам, высокі, ну, аналітычна-тэарэтычна. Я думаю, мы і гэты павінны закрануць. І ў такім больш высокім слоі сапраўды аналітыкі часам кажуць пра агульную палітыку «Гавару правду», палітыку «Гавары правды», што, ну, ў пэўны момант вам падалося, што вы можаце зусім як бы адстараніцца ад астатняй апазіцыі і гуляць сваю гульню, як, ну, вот, і не апазіцыя, і не ўлада. Вось, безумоўна, гэтыя рэчы сярод вас абмяркоўваюцца. Ці не здаецца вам, што, можа быць, в пэўны момант вы занадта далёка адышлі, ну, ад той, скажам, больш радыкальнай апазіцыі, ў спробе заняць больш памяркоўнай апазіцыі? Мы займаем пазіцыю рэальную. Мы прадстаўляем інтарэсы грамадзянаў, нашых выбарчыкаў. Не гэта не мэта там абмежавацца ці не абмежавацца, а проста сёння ўсе дэмакратычныя сілы, якія ёсць, ёсць. Наадварот, прынялі нашу тактыку, удзельнічаюць у выбарах. Паглядзіце выступы ўсіх дэмакратычных кандыдатаў. Яны ўсе кажуць пра перамены, вось, і прычым мірным шляхам, так? Гаварыць пра ўдзельнічаць. Да, да. Вось, і, ну, гэта азначае, што наша тактыка і стратэгія спрацоўвае там, да? І мы гэтым і аб'ядналі ўсю дэмакратычную супольнасць. Усе кажуць пра гэта. А тое, што ці будзем мы фармальна блізкімі ці не блізкімі, гэта нічога не азначае. Сёння кожны кандыдат, палітычная сіла павінны працаваць на тое, каб пашыраць сваю падтрымку ў грамадстве, каб было больш дыялога, больш размоваў, пашыраць гэтую прастору для дыялога, пошука вырашэнняў агульных праблемаў. Мінулы раз, калі вы прыязджалі ў нашу студыю падчас прэзідэнцкай кампаніі, з вамі быў ваш на той момант паплечнік Ярослаў Берніковіч, і паколькі ён быў з вамі, гэта гаварыла, што ў той кампаніі ён быў даволі блізкі да вашай каманды, але потым ён выступіў у сацыяльных сетках і ў прэсе заявай пра тое, што ваша каманда не сабрала неабходныя 100 тысяч подпісаў на прэзідэнцкіх выбарах. Наколькі, скажам, гэта заява пашкодзіла вам, можа быць, вашай рэпутацыі, ці это зусім не адбылося. І мне здаецца, ваш адказ тады быў, ну, скажам, не вельмі пераканаўчы. Вы паспрабавалі гэтую тэму, маю на ўвазе, вся гаварыць праўду, трошкі так суцішыць, закрыць. Мне здаецца, можа быць, зараз у вас ёсць яшчэ адна магчымасць на гэта абвінавачванне нешта адказаць. Ведаеце, Віталій, я ўпэўнена ў кожнай сваёй подпісы, якія людзі аддалі ў маю падтрымку. А каментаваць тое, што ўжо было даўно, і тым больш, што яно ніяк не паўплывала на той давер, які сёння мне аказваюць людзі, не мае сэнсу. А давер, скажам, на захадзе. Ці падрывала гэта давер да вас і як асобы і дагавары праўду сярод заходніх партнёраў? Ведаеце, сёння самы асноўны партнёр у маёй дзейнасці, і чаму я працягваю, чаму гавары праўду, мае новых людзей, гэта тое, што мы скіраваны тут пабудаваць гэты давер. Тут нашы асноўныя партнёры, выбарцы і кантакты. Думаю, лагічна будзе завершыць наше інтэрв'ю наступным пытаннем. Ці мяркуеце вы вылучаць сваю кандыдатуру на наступных прэзідэнцкіх выбарах, калі ўжо вы сказалі, што стратэгія яна даволі доўгатэрміновая, і калі, скажам, іншы лідар вашай кампаніі Андрэй Дзмітрыев заявіць пра свой намер вылучацца на выбарах, як вы будзеце рашаць гэтую дылему? Канешне, буду ўдзельнічаць. Мы сказалі гэта на наступны дзень пасля дня выбараў на прэсавай канферэнцыі, што я буду ўдзельнічаць у гэтай кампаніі. А тое, якія рашэнні будуць, з якімі партнёрамі мы будзем ісці, час пакажа. Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З Таццянай Караткевіч гутарыў Віталь Цыганкоў.